त्रयोदश टीका, त्रयोदश मंत्र की दीपिका टीका। पुनर्योग प्राप्तो लिंगांतराणी सिद्धि सूचका न्याह। योग की प्राप्ति होने पर सिद्धि के सूचक लिंगांतराणी, अन्यानि लिंगानि चिन्ह है, लिंग है चिन्ह, किसके चिन्ह है? सिद्धि के। सिद्धि का अर्थ क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार, उसी के सूचक ब्रह्म अभिव्यक्ति कहलाए थे ना, परम सिद्धि। रघुत्वम और लघुत्वम है, कहीं कहीं पाठ रघुत्वम है, तो रलयोर अभेद ऐसे र ल दोनों ऐसे कहीं प्रयोग आता है, र के स्थान ल, ल के स्थान र, तो लघुत्व के स्थान पर रघुत्व कहीं पाठ है। लघुत्वम शरीर से लघुत्वम कस्य शरीर हल्कापन है शरीर, रलयोर ऐक्यात रलो एक से रघुत्व का था लघुत्वम करना। शरीर में ज्यादा मोटापन आ जाए, ज्यादा अधिक हो तो फिर निद्रा से तंद्र आदि है, योग साधन नहीं होगा, इसे मोटापन को पहले से रोकना चाहिए। योग होता है तो उसके लिए थोड़ा अभ्यास करे, व्यायाम शारीरिक परिश्रम करे, शारीरिक परिश्रम करने पर शरीर स्वस्थ रहता है। योगाभ्यास तो है वो भी करे, किंतु थोड़ा परिश्रम करे तो शरीर मजबूत रहता है। साधन करने के लिए शरीर नहीं तो योग अभ्यास करने पर थोड़े हल्का बनो, तब जितने समय चाहे बढ़ सकता है, नींद अधिक नहीं लगेगी और चिंतन भी ठीक होता है, शरीर का प्रभाव होता है, सबका अनुभव होगा। यदि भोजन में कुछ अजीर्णता दोष है अथवा शरीर में कुछ थोड़ा सा भारीपन है तो उसमें चिंतन इतने नहीं होता है, इच्छा होगी क्या लेट जाओ, थक गए थोड़ा लेट जाओ, सबको नहीं बताया तो दरवाजा बंद कर थोड़ी देर ये समाधि लगा देते हैं कहते हैं सवासन में हम समाधि लगाते हैं, तो सोते नहीं कहते कर सवासन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सवासन, योगी का आसन है ना, अनुष्ठान कर रहे हैं। शरीर में हल्कापना, ये मोटापना का भी स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, पतला होने पर भी मजबूत होता है और मोटापन होने पर मजबूत नहीं, ऐसा भी है, ये सूचक है। और जब साधन करता है, बैठता है, ध्यान चिंतन करता है, ये शरीर ऐसे हो जाता है बिल्कुल भारीपन, क्या पृथ्वी का अंश भारीपन है, जल भी तेज में भारी वजन नहीं है, गुरुत्व तो नहीं है, वायु में नहीं है, शरीर से हल्का होकर के अहम भाव नहीं रहता है देह में, शरीर वायु आकाश के साथ मिलकर आकाश के साथ जैसे बराबर, कुछ पता नहीं चला है शरीर कहाँ है, ऐसे व्यापक जब आकाश के समान उसमें देह आत्मचिंतन करता है, फिर शरीर अंदर बाहर सर्वे कोई अलग ये कुछ भावना नहीं रहे, एक खाली प्रयास करने से नहीं, ध्यान करने एकाग्र होने पर ऐसा हो जाता है, उसमें पता नहीं चलता है शरीर कैसा क्या है। और शरीर में यदि बुद्धि है, हाथ पैर दर्द, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करता रहेगा तो साधन चिंतन ध्यान कहाँ होगा, शरीर से अभ्यास करने से स्थिर हो जाएगा, पहले अभ्यास स्थिर किया, ध्यान किया, ध्येय चिंतन करते करते ध्येयाकार वृत्ति हो, मैं ध्यान करता हूँ चिंतन नहीं रहे, देह भावना नहीं रहे, ध्येय का चिंतन करे तो इस शरीर भी बिल्कुल आकाश के समान जैसे सब व्यापक कुछ नहीं, देह में बुद्धि नहीं, देह बुद्धि नहीं रहे, देह में बुद्धि जागृत अवस्था में जैसे होती है, इसे स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर में बुद्धि नहीं, सुषुप्त अवस्था में नहीं, ध्यान करते समय ध्येय का इतना चिंतन करे, ध्येयाकार वृत्ति होते होते फिर अपना ही भूल जाएगा, तब ध्यात्री ध्यान परित्यज क्रमा ध्येय का गोचरम निवात दीप वचितम समाधि रवि दिए। तो ये हल्कापना होने पर जब साक्षात्कार होगा किसको, तो उसके पहले इसे शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, थोड़ी देर बैठ जाएगा तो बस शरीर में अहम बुद्धि नहीं, शरीर भावना देह भावना समाप्त हो जाएगी, पूरा ब्रह्म चिंतन। ये अभ्यास करने पर सर्वव्यापक में आकाश के समान ब्रह्म हूँ थोड़ा समझने के बाद, नहीं समझ कर जो ध्यान करते कठिन होता है, वेदांत से थोड़ा समझ गया, समझ करके व्यापक चेतन आत्मा आकाश के समान में हूँ ऐसा चिंतन करते करते देह में अहम बुद्धि नहीं रहे तो हल्कापन। तब आगे ब्रह्म की अभिव्यक्ति साक्षात्कार, जब तो देह में अहम बुद्धि है, अहम ब्रह्म करते समय, अहम करते समय ये शरीर की तरफ, तो कहाँ ब्रह्म साक्षात्कार कब होगा। लक्षार्थ को समझे, समझे शुद्ध चैतन्य, अशुद्ध चैतन्य अंदर बाहर एक है, आकाश के समान है, ऐसे अभ्यास करने पर हल्कापन शरीर में बिल्कुल, शरीर में हल्कापन कहते खाली ओजन नहीं, ओजन तो हल्कापन है, और हल्कापन है कि शरीर बिल्कुल ऐसे आकाश के समान ऐसे हो गया, मिल गया, जैसे नमक पानी में डाला, नमक उसमें दिखता नहीं, पानी में, पानी में नमक क्या हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है, घुल जाता है, चीनी में डाल दिया घुल गया, पानी हो गया, ऐसे शरीर ऐसे आकाश के समान कुछ कहाँ हो, कुछ नहीं रहा, ऐसे रह जाएगा तो फिर आत्मा अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन होगा। ये एक सूचक है, और अभ्यास करें तो अनुभव होता, अभ्यास करना पड़ता है बहुत। आरोग्यम रोगों का अभाव, आरोग्य से भाव सर्वोत्साहवत्वमिति यावत, यही रोगों का अभाव पूरा उत्साह, उत्साह अधिक होता है साधन करने पर, उत्साह में वृद्धि होनी चाहिए। जब साधन ठीक नहीं होता है, कुछ कमती है अपने में, दोष कलमश आदि साधन में थक जाते हैं, ओ हो गया बहुत क्या करेंगे, बहुत दिन हो गया, ये आलस्य हो गया, और अपने को मान लिया हमने बहुत क्या, मैं बहुत दिन से साधन कर रहा हूँ, तुम लोग तो अभी कर रहे हो, हम तो बहुत साधन किए, कोई बोलते हमने सब कुछ साधन करके सब कुछ कर लिया, सब हो गया, सब हो गया मतलब साधन सब हो गया, जो साधन आप कर रहे हो साधन हमने बहुत किया है, हो गया लक्ष्य प्राप्ति, कोई कोई झूठ बोल देंगे, नहीं तो लक्ष्य प्राप्ति होनी चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति नहीं तो सब क्या कर लिया, कितने दिन आसन अभ्यास करे, कितने दिन ध्यान करे तो पूरा साधन पूरा हो जाएगा, जब तक तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं तो सब कैसे कर लिया, इसलिए उत्साह नहीं होता है, उत्साह कम हो जाता है बहुत। पहले पहले जब प्रारंभ करते हैं सब तो घर छोड़कर आते, कुछ वैराग्य तो जरूरी है, थोड़े दिन रहने के बाद वैराग्य ठंडा पड़ जाता है, उत्साह कम हो जाता है, फिर ये प्रपंच इधर उधर होकर के बस ठंडा पड़ गया, उत्साह में वृद्धि नहीं हुई, उत्साह में वृद्धि नहीं, वैराग्य में वृद्धि नहीं, प्रगति नहीं, तो वो गया साधन नहीं है। उत्साह में बढ़ेगा तो वैराग्य बढ़ेगा, आगे आगे साधन करने में अच्छा लगेगा। जैसे साधारण देखो जो व्याकरण लघु कवि पढ़ते हैं, पहले पहले समझने में कठिन होता है, समझ नहीं आता है, बिल्कुल समझ नहीं आएगा तो ग्रंथ पूरा कर पाते हैं, रुचि नहीं होती आगे पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़े दिन पढ़ने के बाद फिर आगे कुछ नहीं, बिल्कुल अंधकार दिखेगा, पहले से थोड़ा कुछ सूत्र याद नहीं करे, आगे चल जाओ, आगे कोई सूत्र कोई बताएंगे उस समय बिल्कुल लगेगा कि कहाँ अंधकार में फंस गया कुछ, फिर छोड़ देता है, ऐसा सुन नहीं सकता है, थोड़े समझेगा, अच्छा जो समझते हैं परिश्रम करके, थोड़ा पहले पर अधिक परिश्रम करके थोड़े थोड़े समझे, समझने के बाद दूसरे में से आनंद मिलता है, थोड़ा समझ दिमाग लगाए फिर आनंद लगता है, आनंद नहीं होता तो कोई नहीं पढ़ता, आनंद मिलता है पढ़ने का, समझने के बाद फिर सूत्र रूप बना, ऐसे बन गया, ऐसे हुआ, सूत्र को लगाया, उसमें तो एकाग्रता होती है, सूत्र को कंठस्थ करने में एकाग्रता है, उसके बाद क्या सूत्र कहाँ लगाना लगाना, पहले संस्कृत शब्द पढ़ने के लिए डर लगता है, नया नया कोई संस्कृत पुस्तक लेते, गीता वाले पुस्तक, हिंदी हिंदी तो पढ़ लेंगे, इधर भाषा संस्कृत पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने के लिए भी डर लगता है, फिर थोड़े थोड़े पढ़े, एक शब्द देखा, और शब्द की व्युत्पत्ति इसे बनता है, शब्द प्रकृति प्रत्यय समझा, अर्थ समझा, अच्छा ही लगता है, और संस्कृत शब्द है, संस्कृत भाषा वेद देव भाषा है, उसमें ऐसे शक्ति है, थोड़े समझने के बाद उसमें प्रवेश होने पर, उच्चारण से पाठ व्युत्पत्ति करने पर उसमें सत्वगुण बढ़ता है, आनंद सुगुण होता है, रुचि होती है, जैसे पढ़ने में पहले कठिन होने पर भी आगे रुचि होती है समझने के बाद, इसी प्रकार साधने में भी ठीक मार्ग में साधन करें, साधन में रुचि उत्साह बढ़ना चाहिए, उत्साह नहीं बढ़ता है तो समझना कुछ कमती अपने में है, जो लोग नहीं पढ़ पाते नहीं कंठस्थ नहीं करेंगे, बाद में पढ़ाने वाले को दोष देंगे, बोलो ठीक नहीं पढ़ाते हैं, स्वयं कंठस्थ क्या भूल गए, कहीं भूल गए, जिन्होंने कंठस्थ नहीं किया ना वो नहीं कहता उन्होंने कंठस्थ नहीं किया, बोलते भूल गया, कंठस्थ करने पर परिश्रम करने पर समझ आएगा, नहीं तो पढ़ाने वाले भी क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार साधन में कुछ करते नहीं होता है तो फिर भी बाद में कहते ये साधन में कुछ नहीं रखा, कोई के फिर अपने मत को छोड़कर दूसरे मत ग्रहण करते, ये नहीं, कोई दूसरे कहेगा तो वो ठीक है, फिर कोई कुछ कहे उधर ठीक है, फिर इधर उधर भटकना हो जाता है। उत्साह तम यही अरोग का है सर्व उत्साह। अलोलुपत्वम, लोलुप क्या है, विषय लंपट, विषय कर भागना चंचल्य है। तसे भाव तत्व लोलुपत्वम, न लोलुपत्वम अलोलुपत्वम, अर्थात अभिलाषहीनत्वम इत्यर्थ, इच्छा रहित। प्रारब्ध में जितने इतने प्राप्त होगा, यदि ये निश्चय बार बार करे प्रारब्ध में जितने सुख दुख मिलना है वो मिलेगा, उसके लिए कोई प्रयत्न करके भी कुछ नहीं कर सकते। प्रयत्न करना है परमात्मा प्राप्ति के लिए, इच्छा विषय प्राप्त जो होता है उसको यदि परमात्मा की कृपा समझ ग्रहण कर ले, प्रारब्ध को छोड़ दे तो आनंद ही आनंद है। तो सर लेकर ग्रहण करके ज्यादा इच्छा जितने अधिक बढ़े इतने वैराग्य का कम है, वैराग्य कम से इच्छा बढ़े, इच्छा बढ़ने पर साधन में प्रगति नहीं, अभिलाष ही न रही तो बिल्कुल इच्छा समाप्त हो। ये बार बार विचार करे जो प्रारब्ध में वही मिलेगा, अधिक कम उनसे क्या हो जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अनेक जन्म में अनेक सब प्रकार भोग बहुत हो गया, ये कितने ये शरीर रहेगा जवान, इसमें कितने भोग करके क्या कर लेंगे, इसलिए जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, ऐसा करके अभिलाष इच्छा का रहित ही अलोलुपतम। लोलुपता चांचल्य होता है, इच्छा बहुत होने पर स्थिरता नहीं आती है, इच्छा कम हो फिर स्थिर तभी मन एकाग्र होता है। ये भी हो जाता है जब आगे ब्रह्म साक्षात्कार होना है, उसके पहले ये जरूर अभिलाष हीनत्व होता है। अभी इच्छा बढ़ती है तो दूर है, अपने देखना कितने बाकी है, इच्छा बढ़ती है तो दूर है। यदि पहले थोड़ा वैराग्य था, अभी ठंडा पड़ेगा, इच्छा अधिक बढ़ गई तो क्या हुआ, पतन हो गया, दूर और भाग गया। इसलिए देखे भी मेरी अभी प्रगति अभिव्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार के लिए समीप हो रहा है या दूर हो रहा है, मैं ठीक मार्ग पर चल रहा हूँ या गलत मार्ग पर चल रहा हूँ, अपने आप ही की परीक्षा करें। यदि इच्छा कम हो रही, वैराग्य बढ़ रहा है तो ठीक रास्ता पर चल रहे, इच्छा बढ़ रही और वैराग्य ठंडा पड़ रहा है तो कुछ कमती है, गलत मार्ग चल रहे। इसलिए कोई भी हो अपने आप की परीक्षा करके चलना चाहिए, और जो चाहते हैं उनको ये भी करना चाहिए आपस में, अपनी गलती अपने को पता नहीं चलता है। अन्य जो साथी सब्रह्मचारी सहपाठी सह साधन करने वाले साधु महात्मा एक साथ रहते हैं, दूसरे से पूछे मेरी गलती बताओ, सुधार करने की इच्छा है तो अपनी गलती अपने को पता नहीं चलेगा। क्या होता है, दूसरे को यदि तुम कहता तुम्हारी गलती, तुरंत क्रोध है, तुम कौन करने वाले, तो हम जानते हैं हमारी क्यों गलती, तुम्हारे ये झगड़ा है, ये कुछ नहीं। जो साधक होता है कोई कुछ कहता है तो सुनो, वो कहता है कुछ गलती उसको दिखती है तो इसे अन्य से एक आत्म पर्यवेक्षण, अपनी परीक्षा अपने स्वयं करे, और दूसरे से कहे हमारी गलती हो तो हमको बताओ। कुछ बोलता है, कभी कभी हो सकता है कोई व्यक्ति गलती नहीं किंतु बोलता है तो उसको सहन कर लो, ठीक है उसके अनुसार कहता है तो उसको सहन कर लो, क्योंकि आपने पहले कहा है हमारी गलती हमको बताओ। अब बताने पर कि अपनी गलती अपनी दिखती नहीं, दूसरे की गलती बता सकता है। हाँ ठीक है, कोई कोई बिना गलती, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं झूठ ऐसे कहेंगे तुम्हारी गलती है, हमारे याद है हम किसको कहा था ऐसे बताना, तो मैं ध्यान में बैठा है, वो आया बुलाया, आपका अहंकार बढ़ गया, क्यों मैं आया था आपने सुना नहीं, मैं बुलाया आपने सुना नहीं, ध्यान में बैठे थे, वो थोड़ा ज्यादा बात करना चाहते थे, ध्यान में बैठे आगे ऐसा ध्यान कर रहे हैं तो पूछेगा देखा है, फिर बाद में आकर बोलेगा आपका अहंकार बढ़ गया, अब मैं बुला आया था आपने बात नहीं की, क्यों मैं जानते फालतू बात करेगा, तो फिर मैं कुछ नहीं कहा, ठीक है हाँ गलती तो है जरूर, क्योंकि आपने आया बुलाया नहीं करे, किन्तु क्या करे उस समय ध्यान मरने में बैठने की इच्छा थी नहीं बोल पाए, चलो कोई बात नहीं। किन्तु वही व्यक्ति जब विघ्न करने वाला विक्षेप करने वाला भी बार बार आकर के उस स्वाभिरी में कहे, जब चाहेंगे कहीं कमरा में बैठे वो बंदर अंदर आ जाता है, वो क्या करे जानबूझ कर दरवाजे खोल देगा, खोल कर बाहर चल जाएगा और बंदर आकर के चीनी ले लिया कुछ ले लिया, वो खुश होगा उसको अच्छा है विघ्न हो गया ध्यान में बैठे, फिर आ गया बात करने के लिए। तो किंतु वही व्यक्ति थोड़े दिन देखने के बाद फिर उसका परिवर्तन होता है, जब आपको झूठ मूठ कहता है गलत दोष देता है आप उसको मान लेते हैं, कभी दूसरी बातों को मानने से कल्याण होता है, अपने आप को मान लिया फिर बाद में वही व्यक्ति के अंदर भी परिवर्तन होता है। ऐसे अच्छे व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति भी बहुत मानते थे, जो अत्यंत दुष्ट जो कि कहे के ऐसे शब्द प्रयोग करने वाला, ऐसे जो कहेगा उसका जीव हम खींच लेंगे, हाथ पर तोड़कर गंगा जी में डाल देंगे, ये भाषा उसकी है। ऐसे भाषा जो अभी ब्रह्मांडी था हमारे श्यामानंद करके, वो था ऐसी भाषा उसकी से, किंतु वो इतने मानता था, बाद में हमसे बातचीत नहीं करता था, किंतु बहुत उसके गुरु के बाद दूसरे मानता था हमको, और किसी को नहीं, इतने उसको माना। दुष्ट बहुत कुछ ना कुछ कहता, किंतु जब बहुत कहने का देखता है कुछ नहीं उत्तर दिया, फिर अपने आप को उसके ग्लानी कभी कभी आकर बोलता था, हमें मैं आपको ऐसे ऐसे कहा, अपने तो कुछ कहा नहीं, मैं क्या, मैं तो सोच रहा था जीवा को कैसे तुम खींच पाओगे। कहते जीवा को खींच नहीं, जीवा को पकड़ोगे कैसे, दूसरे का खींचोगे कैसे, किसी का कभी खींचा संभव है? तो फिर क्रोधी होने पर क्या होती, फिर भाषमत है, फिर वो मानते ये दूसरे माने नहीं माने कोई बात नहीं, किंतु कोई कुछ कहता तो ग्रहण कर ले, अपने दोष कोई कहता है तो मान ले, तो अपना कल्याण होता है। तो दूसरे को बताए मेरे में क्या गलती बताओ, और कोई गलती जो साधक होता है उसको कहीं गलती बताने पर खुश होता है, वो बता दिया बहुत अच्छा हुआ, और जो क्रोध है राजगुण ज्यादा है, बोला ये कौन है हमको बताने वाले, किसको कहेंगे, रात को 10 बजे बातचीत नहीं करो, ध्यान भजन करो, अंदर क्रोध है, ये कौन है, फिर मिलकर सब बात बन, ये कौन है, ये क्यों बोलने वाले, ऐसा जिनको ऐसा ज्यादा बहिर्मुख है उनको कहने पर सहन नहीं होता, जो अंतर्मुख है दोष कोई कहे तो उसको ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करने से अंदर दोष दूर होता है, ऐसे करना साधक को अपने आप देखे, और दूसरे कोई कहता उसको ग्रहण करे, ग्रहण नहीं करे अपने ज्यादा मान ले घमंड अहंकार इसको छोड़ना चाहिए, उसको लेकर आगे बढ़े तो कल्याण नहीं होता है। इच्छा का अभाव ये द्योतक है, सूचक कि मैं अभी जा रहा हूं ब्रह्म साक्षात कर, अभिव्यक्ति का लिंग चिन्ह है इच्छा रही, तो ये चिन्ह अपने है या नहीं, देखो इच्छा अभाव हो इच्छा कम हो तो देखो ये चिन्ह है, अभी हम प्रगति कर रहे साक्षात्कार होगा, यदि नहीं हुआ तो सोचो इतने दिन चल गया, इच्छा बढ़ती है, वही अभी इकट्ठी करना घूमना इकट्ठी करना इसमें दिमाग है, साधन में नहीं है, तो क्या होगा जीवन में, इकट्ठी करके फिर कहाँ क्या लेकर जाना है, क्या करना है, तो इसी प्रकार चलेंगे तो आगे क्या मिलेगा, इतने दिन चला गया अभी यहां तक पहुंचे, पहले बरा के ठंडा हो गया, अभी इच्छा बढ़ती है, ठीक मार्ग पर अभी नहीं चल पाए, तो अभी जीवन में क्या कर पाएंगे, कब कल्याण होगा, क्या लक्ष्य हमारा है, कि लक्ष्य प्राप्त कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये बार बार विचार करें, तभी अपने आप ही सुधार होता है, अन्य से भी परामर्श। इसलिए जो गुरु के पास जाने का कारण यही है, अहंकार रहता है, कहीं एक स्थान में अहंकार को छोड़ करके आज्ञा पालन करें उनके अनुसार चले, तब कल्याण होता है। जब स्वातंत्र्य कहते कि हम अपनी इच्छा से करेंगे मनमानी करेंगे, तो मन के अनुसार होता है, मन के अधीन होता है तो गिरता पतन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। ये सब अभिव्यक्ति करो है, ये सब चिन्ह है, ये चिन्ह इस प्रकार होने से आगे तो ये चिन्ह का अर्थ नहीं एकदम एक सेकंड के बाद एक घंटा आधा घंटे के बाद होने वाला, ऐसा नहीं, ये होने से ठीक रास्ता पर चल रहे हैं तो ठीक है, ऐसा होता है कहीं जा रहे हैं कुछ कुछ, हाँ ये अभी ठीक रास्ता पर आए पहुंच गए, कहते अभी तो पहुंच गए, पहुंच गए क्या, बाकी है बहुत, पैदल जाने वाले जोशीमठ तो चले गए, बोलते अरे तो बद्रीनाथ अभी पहुंच गए, जोशीमठ आएगा और कितने देर है, और चढ़ाई बहुत है तो लगता है अभी बहुत दूर आ गए, इसी प्रकार कुछ पहुंच गए, थोड़ा प्रगति हो रही तो प्रसन्नता होती, साधने में उत्साह बढ़ता है, जब स्वयं देखे मैं कुछ कर रहा हूं ना तो उत्साह बढ़ता है, जब स्वयं देखे कि बड़े नीचे आ गया उत्साह क्या काम होगा, फिर तो विरोध हो जाएगा, साधने में विरोध क्या होगा, कोई कोई क्या हो जाएगा, क्या ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार क्या, ब्रह्म किसने देखा है, बस ऐसे कह करके विपरीत हो जाता है। इच्छा कम होनी चाहिए, वर्ण प्रसादम, वर्णस्य कृष्ण गौरादि, उसमें आया वर्ण अ ई आदि वर्ण के साथ स्वर की सुटता, यहाँ वर्ण कृष्ण गौरादि है प्रसाद प्रसन्नता, तो नयन आनंद रूपत्वम, ये शरीर में रूप तो जैसे काला हो गोरा हो, कुछ व्यास जी कोई सुंदर नहीं थे, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो गोरा हो जाएगा ना, अष्टावक्र तो अष्टावक्र ही थे, ऐसे कोई नहीं, किंतु जो भी रूप हो वो रूप में कुछ तेज जैसा हो जाता है, कांति कुछ अलग विलक्षण, ये कहते हैं कृष्ण गौरा आदि, कृष्ण गौरा आदि कृष्ण को पहले रखा, प्रसाद एक प्रसन्नता, तम नयन आनंद रूपत्वम, देखने पर मन प्रसन्न हो, शरीर ऐसे होता है, इसलिए श्रुति कहती है इसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी गुरु के पास जाए और ज्ञानी के लक्षण क्या है नहीं, फिर भी कहीं कहा गया इंद्रिय में प्रसन्नता प्रहसित वदन ये सब कुछ कुछ लक्षण कहा गया। वो लक्षण पास परमात्मा की कृपा से ही अच्छे साधकों को वो कुछ ग्रहण हो जाएगा, स्वीकार कर लेगा, देखते ही उसको लगेगा कुछ ये शरीर में चमक आ जाएगा, गुरापन बढ़ जाएगा, चकचक हो जाएगी, ये बात नहीं, किंतु कुछ है तो शरीर में कुछ आकर्षण होता है तो लोग देखने पर प्रभावित तो हो जाते हैं, दर्शन मात्र से किसी किसी महापुरुष का प्रभावित तो हो जाते हैं। अब एक किसी लोगों ने चित्र देकर फोटो देकर के भी महाराज जी छोटे महाराज जी फोटो देकर के भी बहुत लोग अभी जिनने दर्शन नहीं किया तो उनको कुछ लगता है, ऐसे होता है महापुरुष के। तो इसमें आया नयन आनंद रूपत्म, मतलब इसे इंद्रिय प्रसन्न है और शरीर में इसे रूप वर्ण में उसको आकर्षण है। स्वर सौष्ठवत्व स्वर में सुष्ठुत्व, स्वर से कंठ निर्गत से ध्वनि है सवर्ण से वर्ण सहित सेवा, तो वर्ण सहित स्वर पहले जब रूप वर्ण कहा था पहले तो शरीर वर्ण का, दूसरी व्याख्या है वर्ण के साथ कंठ का सौष्ठवम सौष्ठव सुष्ठुत्व, सुष्ठुत्व के है क्या है माधुर्य आदि श्रवणीय आनंदवान भवति, माधुर्य मधुरता माधुर्य कोमलता आदि में श्रवणीय आनंदवान, किसका शब्द सुनने में अच्छा लगता है और किसका शब्द रुक्ष होता है और किसका शब्द कहेंगे तो समझ में नहीं आता है, किसका शब्द कहने से समझे अभ्यास करे ऐसे शब्द कहे सुनने वाले को समझ में आ जाए। बोलते शब्द क्यों प्रयोग करते हैं, दूसरे को बोधन कराने के लिए शब्द उच्चारण क्या आते, दूसरे को शब्द सुनकर अर्थ ज्ञान हो, दूसरे को नहीं पता चला हमने कह दिया तो हो गया शब्द उच्चारण सार्थक हो गया, उच्चारण सार्थक तभी होगा उसको समझ में आ जाए, ये भी ध्यान रखकर बोले। और ये अभ्यास करने से वर्ण उच्चारण कर धीरे बोले तो ज्ञान होता है, जो श्रवण शब्द से तो शब्द उच्चारण करने के लिए भी सीखना पड़ता है, व्याकरण इसलिए पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते समय ये उच्चारण में जोर देना पड़ता है। पहले महाराज जी तो पहले केवल उच्चारण कराते थे, उच्चारण शुद्ध करो और कुछ नहीं, उच्चारण 10-20-50 बार लगो एक शब्द को बार बार सिखाते रहे सीखो उच्चारण, उच्चारण करे बोलने का हो तो उसमें स्वर में मधुरता श्रवण आनंद सरस ये भी हो गया किसी न, ऐसा नहीं कि जो संगीत बोलने वाले उनका कंठ अच्छा है इतने मात्र से ब्रह्म ज्ञान हुआ ऐसा नहीं, जैसे जिसका स्वर है उसमें कुछ उन्नति है, सुष्ठु सौष्ठव उसमें श्रवणीय आनंदवान लभती। चकार अनुक्तानाम उक्तानाम अनुक्तानाम च तत्सन्निधो वैरत्याग इत्यादि नाम समुच्चयार्थ, जो कहेंगे नहीं कि उनके भी समुच्चय करें चकार दिया योग सूत्र में आता है, उसके सन्निधि में वैर त्याग वैर का अभाव शत्रुता का अभाव, जो क्रोध आदि है ऐसे महापुरुष के सन्निधि में रहने से धीरे धीरे क्रोध की निवृत्ति होती कमती होती है, एक साथ तो नहीं होगा कम होता है ये होता है, और क्रोध कम होने से आपस में वैर भी नहीं होगा, ये सब लेना है। गंध शुभ शुभ गंध चंपक केतक आदि गंध सर्व प्राणी आनंदकारी शुभ, ये शुभ है ऐसे गंध, किसकी शरीर किसी के शरीर में सर्वत है तो दुर्गंध कुछित है, किसकी शरीर में अधिक गंध होता है कुछ होता है तो उसमें कोई दोष नहीं, कुछ जैसा भी है किस कर्म के कारण है तो थोड़ा गंध निवृत्ति के लिए शास्त्र में कहा गया शौच चाहिए, मिट्टी लगा कर साथ स्नान कर धोए तो शुद्ध होता है, मिट्टी नहीं तो साबुन हो तो लगाते हैं थोड़ा साफ करना चाहिए, ऐसे अपने से शरीर में किस किस का गंध है वो इतने गंध होता है दूसरे को कष्ट होता है, ऐसा नहीं अपने स्वयं देखे गंध है तो उसकी निवृत्ति के लिए मिट्टी लगाना चाहिए, मिट्टी नहीं लगा पाते तो कुछ करके साफ रखना चाहिए। और जब ऐसे योग सूत्र में आता है ये सी आया तो गंध चंपक केतक्यादि गंध सर्व प्राणी आनंदकारी योग में आता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि ब्रह्म ज्ञान होगा तो इसे अत्यंत सुगंध होगा, सुगंध बहुत होगा नहीं किन्तु ये जो दुर्गंध अत्यंत है असुचि जैसे वो नहीं, कुछ थोड़ा सा शास्त्र में तो आया है इसे सुगंध भी हो सकता है। मूत्र पुरुषम ये भी कम हो जाएगा, पीतस्य पानीयस्य स्थविष्ट धातुर वैर निर्गचन मूत्रमिति उच्यते, जो पिया जल हो दूध पीते हैं, जो पानी रस पीते हैं, उसमें स्थविष्ट स्थूलतर पदार्थ बाहर निकल जाता है, उसको मूत्र कहते हैं। इस प्रकार जगद से अन्न से जगद भूत अधो जगदीर लेप्तिकिति अधो जगदीर लेप्त तादु किति जगद जगदीर आदेश होता है। जगद से भूत से अन्न से सहैवत आदेश सहैवता बहिष्ट धातु बहिर्निगछत पुरुषम अल मूत्रम पुरुषम च मूत्र पुरुषम अल्पम भूयस्य पीते अशीते च एतद् द्वयमपि स्तूकम्। पचन अच्छा हो तो मलमूत्र कम होता है, पचन नहीं होता तो कुछ कुछ जो बहुत खाएंगे बहुत बार बहुत शौच जाना पड़ेगा, मल थोड़ा चबा करके आराम से खाए मित हित जितने खाए तो पचन अच्छा होता है, अच्छा पचन होने से ये थोड़े कम होता है। ये तो इतने जल्दी अथवा इतने पता नहीं चलेगा, किंतु थोड़ा अल्प होता है मतलब भोजन पचन होना चाहिए। यदि ज्यादा हो जाते समझ रहे हैं कि भोजन पचन नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों का ऐसे होता है जितने खाएंगे इतने उसे अधिक जितने लगेगा सब निकल जाएगा, तो ये थोड़ा पचन हो इसी प्रकार खाद्य खाना चाहिए चबा करके आराम से। अल्प का तस्यति पूरा मंत्राद अनुसंग न्यायेन रघुत्तम इत्यादि दृष्टव्यम् सर्वत्र तस्य रघुत्तम इत्यादि अनुसंग न्याय मतलब जैसे पूर्व सूत्र से एक पद लाकर उत्तर सूत्र में लगाते हैं, इसी प्रकार श्लोक में वाक्य में भी पूर्व वाक्यस्थ पद को आगे लेकर के तस्य जानना। योग प्रवृत्तिम योगस्य अष्टांग लक्षणस्य प्रवृत्ति साधकम प्रति आगमन रूपा प्रवृत्ति साधक प्राप्त हो ये प्रथमां पूर्वभाविनी वदंती कथयन्ति, पहले से होता है ऐसे कहते हैं। कौन कहते हैं? योगविद योग को जानने वाले कहते हैं। आगे चतुर्दश मंत्र किंच यथैव बिंबं हृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तं तद्वात्मतत्वं प्रसमीक्ष देहि एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः। यद्वद् बिंबं तेजोमयं बिंबं हृदयोपलिप्तं भ्राजते सुधान्तं तद् आत्मतत्वं देहि प्रसमीक्ष एक कृतार्थ भवति भवते भवति इसे आत्मनिपद प्रयोग छांदस्य प्रयोग है। बिंब है सुवर्ण रजत आदि का है, सुवर्ण रजत आदि जैसे मिट्टी आदि लग गया तो मैला हो जाता है, फिर तत्सुधान्तं भ्राजते तेजमयम् सुधान्तं सुधान्त के लिए क्या सुधा सुधान्त का तो सुधौतम सुधान्तों का तो अच्छी प्रकार धौत शुद्ध कर दिया तो सुवर्ण रजत आदि भ्राजते प्रकाश तेजमय होकर के। इसी प्रकार आत्मतत्व प्रसमीक्ष देही देही जीव आत्मतत्व का साक्षात्कार जो कर लेता है एक कृतार्थ हो जाता है वीत शोक हो जाता है। जैसे शुद्ध होने पर सुवर्ण रजत महिला होने से काला काला दिखता है, रजत का भी काला ताम्र बिल्कुल काला है और साफ कर दिया तो एकदम चमक आ गया वही पदार्थ है। इसी प्रकार ये देही जब आत्मतत्व का साक्षात्कार कर लेता है तो कृतार्थ हो जाता है। कृतो अर्थ ये न पुरुषार्थ जो करना था सो कर लिया तो वीत शोक वीत अशोक यश्य शोक रहित तो हो जाता है। शोक का अभाव होने पर ही वीत शोक होने पर शरीर में मुख में प्रसन्नता चिंता राहित्य फिर ये सब कुछ तभी होता है आत्मतत्व का प्रकर्षण समीक्षण साक्षात्कार होने पर। यथेव बिंबम सौवर्णम राजतम सौवर्ण सहितम सौवर्णम रजत सहितम मृदय उपलिप्तम मृदा आदिना मालिनीकृतम। कोई सुवर्ण है रजत है भूषण आदि हो बर्तन आदि हो मिट्टी से मैला हो गया तो मिट्टी का था ये सामान्य कीचड़ मिट्टी नहीं, कोई पदार्थ रखने पर उसमें धीरे धीरे मैला हो जाता है। रजत भी एकदम दिखेगा कैसे काला दिखेगा थोड़ा साफ कर दिया तो साफ हो जाता है, ताम्र तो रोज साफ करो तो भी काला हो जाता है। तो ये मलिनीकृतम पूर्वम पश्चात शुद्धांतम, शुद्धांत का तो शुद्धौतम इति अस्मिन् अर्थे शुद्धांतम इति चांदसम, उसमें अलग प्रकार भी कहेंगे। अच्छे प्रकार धोया साफ किया, अग्नि आदिना विमलीकृतम, उसको तो कहीं कहीं घिसने से साफ होता है और शुभन आदि को अग्नि में रखने से ही मैला नष्ट हो जाता है, तो विमल शुद्ध हो गया, तेजमय होकर के प्रकाशमान होता है। तद्वा आत्मतत्व तदेव आत्मतत्व प्रसमीक्ष, प्रसमी क्या दृष्टवा साक्षात्कार करके एक अद्वितीय होता है, कृतार्थ हो जाता है वीत शोक। कहीं कहीं पाठ है तद्वत् सतत्व प्रसमीक्ष देही तद्वात्म तत्व आया, कहीं कहीं तद्वत् सतत्व, इसमें तद्वात्म तत्व, कहीं कहीं पाठ है तद्वत् सतत्व प्रसमीक्ष देही तद्वत् सतत्व, तद्वत् उसी प्रकार जैसे सुवर्ण प्रकाशमान होता है शुद्ध हो जाता है, तद्वत् उसी प्रकार सतत्व प्रसमीक्ष देही सतत्व प्रसमीक्ष, उसी तत्व का साक्षात्कार करके वही अर्थ है कि तत्रापि अयमेव अर्थ, अर्थात वही तद्वात्म तत्व के स्थान पर तद्वत् सतत्वम ऐसा भी कहीं पाठ है। प्रसमीक्ष देही बराबर है तत्व सतत्वम, तत्व का यथात्म्य को साक्षात्कार करके कृतार्थ होता है, कृतार्थ तभी होता है साक्षात्कार होने पर और वीत शोक हो जाता है। इस कृति का अवांतरा सिद्धि रूपे इदानी सिद्धिवधु मुकुटमणि दीपिका निराजिता पाद पल्लवाम आद्याम अकृतात्मभिर्दुष्प्रापाम त्रिवर्ग सिद्धि कदरी अंगना हसंतीम आनंदात्मेन्दुवदनाम स्वयं प्रकाशमानम मुक्ति सिद्धि माह। अवांतर अंतर्गत सिद्धि उक्त कह करके कुछ सिद्धि है, कुछ लघुत्व आदि शर्य में सूचक है चिन्ह बता दिया, और योग मार्ग में बहुत सिद्धि है अणिमा लघिमा आदि तय, ये सब जो सिद्धि है वो कह करके आगे क्या कहते हैं गिदानी सिद्धि वधु मुकुट मणि दीपिका निराजित पाद पल्लवान। सिद्धि रूप जो वधु है उसके मुकुट में मणि है, वो मणि प्रकाशमान है। सिद्धि रूप जो वधु उसके मुकुट में जो मणि है दीपिका के समान, उससे निराजित पाद पल्लवाम उसी मणि से जिसके पाद कमल प्रकाशमान हो। सिद्धि वधु के मुकुट में मणि रूप दीपिका है, उसी दीपिका के प्रकाश से प्रकाशमान है जिसके पाद कमल, वो जो जिसके पाद कमल इसे प्रकाशमान वो कैसे होगा, जिसके पाद कमल के कमले में सिद्धि वधु मुकुटमणि लगे लाकर रहे। गंगा सूत्र में आता है इंद्रादि उनको प्रणाम करते हैं उनके मुकुट से प्रकाशमान है। सिद्धि वधु मुकुटमणि मुकुट में जो मणि दीपिका है वो दीपिका था सिद्धि वधु जिनके चरण में प्रणाम करती है। सिद्धि वधु मुकुट मुकुटमणि मुकुटमणि है अर्थात श्रेष्ठ है, वो दीपिका जिनके पाद कमल में सिर झुका करके पाद कमल को प्रकाश कर दिए, ऐसा जो आद्याम वो आद्या है, आद्या सिद्धि जो आद्या सिद्धि है सबके पहले होने वाली सिद्धि सबसे श्रेष्ठ है। अकृतात्मा भी दुष्प्रापाम, कृतात्मा है कृत आत्मा ये न से कृतात्मा, आत्मा अंतकुण किया गया शुद्ध किया गया साधन करके तब तक कृतात्मा, नहीं तो अकृतात्मा। अकृतात्मा भी दुष्प्रापाम जो साधन करके अंतकरण जिनका शुद्ध नहीं हुआ उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, दुष्प्राप है ये जो श्रेष्ठ सिद्धि है। त्रिवर्ग सिद्धि कदरी अंगना, त्रिवर्ग सिद्धि कदरी अंगना, त्रिवर्ग सिद्धि रूप जो है सिद्धि कदरियम अंगना यस्या जिसके दृष्टि से ये सिद्धि रूप अत्यंत निकृष्ट है। ये जितने स्वर्ग पाताल सारे है जितने सिद्धि वो सिद्धि के द्वारा सिद्धि है स्वयं कदरीय अंगना, जिसके दृष्टि से कदरीय है। कदरीय अंगना यस्या, जिसके लिए ये बिल्कुल निकृष्ट है। नहीं नहीं, ये तो प्रथमांत है ना, विसर्ग नहीं ना, ये अनुसार नहीं ना। नहीं नहीं ठीक है, ये द्वितीय बहुवचन है। हाँ, त्रिवर्ग सिद्धि कदरीय अंगना हसंतिम, ठीक है। त्रिवर्ग सिद्धि जो कदरीय अंगना है, त्रिवर्ग सिद्धि ही निकृष्ट स्त्री है, कदरीय बहुवीर नहीं। त्रिवर्ग सिद्धि है अत्यंत कदरीय रूप स्त्री, उसको हंसने वाले देख करके, जो मुख्य सिद्धि है इन्हीं को देख करके हंसती है। बहुत कोई किसी में बहुत गुण है, सुंदर है, तो दूसरे कदर कोई है बिल्कुल निकृष्ट है, वो भी वेश बनाती है, वेश पोशाक बनाते है, बिल्कुल निकृष्ट है, तो उसको देखने से दूसरे लोग हंसते, देखो कैसे हो, कैसे वेश बनाती है। जो अत्यंत कदर है वो भी यदि कुछ वेश पर कुछ बनाए, थोड़ा सौंदर्य बनने के लिए कुछ दिखाए, पुरुष हो स्त्री हो, तो अन्य लोग को हंसते देख रहे, देखो कैसे अभी है, कैसे रूप बनाना चाहती। रूप बनाने से तो बनेगा नहीं, किंतु कुछ कुछ करना चाहती है, तो लोग उसको हंसते देख करके, देखो कैसे। इसी प्रकार ये क्या है, त्रिवर्ग सिद्धि रूप जो कदरी अंगना स्त्री है, इनको देख करके हंसने वाली, हसंतिम किसको, जो मुख्य सिद्धि है आद्या, जो अकृतात्म से दुष्प्राप, ऐसा जो त्रिवर्ग सिद्धि रूप निकृष्ट स्त्री को देखकर हंसने वाली आनंद आत्मा इंदु वदनाम, आनंद आत्मा रूप चंद्र वंदना, चंद्र वदन चंद्र जिस मुख जैसा आनंद आत्मा रूप स्वयं प्रकाशमान, स्वयं प्रकाशमान जो मुक्ति सिद्धि आह, हंसने वाली निकृष्ट कदरीय स्त्री को देखकर हंसने वाली, सिद्धि मुकुटमणि दीपिका से जिनका चरण कमल प्रकाश माने, जो सिद्धि अंतकरण शुद्ध जिनका ने अकृत आत्मा, कर्म उपासना आदि जिन्होंने नहीं कही उनको प्राप्त नहीं होता है, ऐसा जो श्रेष्ठ सिद्धि है निकृष्ट सिद्धि को देखकर घसती, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके सामने कोई चमत्कार दिखा रहा है, कुछ कर दिया ज्ञान, ज्ञानी के पास इसे नहीं है चमत्कार दिखाने के लिए, कोई व्यक्ति चमत्कार दिखा रहे है, ज्ञानी क्या सोचेगा, अपने को निकृष्ट मानेगा ना, हंसेगा ये क्या कर रहा है, अपना तो कुछ कल्याण नहीं कर रहा है, दूसरे को ठगना चाहता है। ज्ञानी सोचेगा जो स्वयं दूसरे को ठगना चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, स्वयं ठगा हुआ डूबा हुआ संसार में और दूसरे को सिद्धि चमत्कार दिखा रहा है, देखकर हंसता है, हंसेगा। इसी प्रकार ये जो सिद्धि अन्य सिद्धि है चमत्कार वाले सिद्धि, वो सिद्धियों को देखकर हंसने वाली कौन है, मुक्ति सिद्धि, मुक्ति रूप सिद्धि, सामान्य सिद्धि देखकर के हंसी, कैसा क्या है, क्या है इसकी सिद्धि, क्या सिद्धि, क्या दिखाता है, ये में क्या है, ये हंसने वाली मुक्ति सिद्धि, ये मुक्ति की सिद्धि। अभी कति यथव बिंबम यदवदेव यथव बिंबम सवितुष चंद्र सभा मंडलम, वहां तो सुवर्ण रजत अर्थ किया, यहाँ कहते सवितुर चंद्र सेवा मंडल, सूर्य मंडल हो चंद्र मंडल, बिंब शब्द से प्रसिद्ध है, सूर्य चंद्र बिंब है, उसका प्रतिबिंब होता है। मृदया उपलिप्तम, मृदा मृदया कहते मृदा, उपलिप्तम समीप लिप्तम आच्छन, मिट्टी से ढका लिखा मतलब ढक गया, मिट्टी तो नहीं, चंद्र सूर्य आदि मंडल जिसे आच्छ ढक गया। तेजमयम तेज विकारभूतम तेज रूपम, हे तो तेज रूपम किंतु ढक गया। तस्या उपलेपनस्य कर्त्र्या मृदः कुतस्य निमित्ताद अपाये ब्राजते, जो लेपन क्या मिट्टी आदि है किसी पदार्थ ढक गया, किस निमित्त से जब ये लेपन आवरण हट गया तो बिंब सूर्य चंद्र मंडल प्रकाशमान है, ब्राजते बिंबम दीप्यते प्रकाशमान होता है। शुद्धांतम शुद्धांत वहां तो करते अस्थित से धोया हुआ, यहाँ सुधा का अर्थ अमृत है, सुधांत सुधा अमृतम रोहितादि रूपम अंते अंतिक से तत्सुधांतम, अमृतम रोहितादि रूपम अंते जिस समीपम ये रूप हो, मतलब सूर्य इस प्रकार स्वरूप वाला होकर के प्रकाशमान होता है। तद्वा का तद्वत उसी प्रकार आत्म तत्वम आनंद आत्म स्वरूपम आनंद स्वरूप, अतः रविबिंब से मृदोपलेप न आसित नास्ति न भविष्यति च, अभी साधक जानता है सूर्य चंद्र बिंब है, उसको मिट्टी से कोई लेपन कर देगा क्या? ना पहले था ना अभी है ना आगे होगा। इसी प्रकार आत्मनोपि न माया उपलेपति विवक्षितम, जैसे सूर्य चंद्र में मिट्टी का लेपन नहीं हो सकता है, इसी प्रकार आत्म चैतन्य में माया का संबंध यही नहीं है, पहले ही नहीं था अभी नहीं आगे भी नहीं होगा। ऐसे प्रकार ज्ञानी को देखता, ज्ञानी को साक्षात्कार होने पर वो देखता है संसार बंधन कुछ माया आदि मेरे स्वरूप में है ही नहीं, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं हो भी नहीं सकता है। ऐसे ज्ञान प्रकर्षण सम्यक स्वयं प्रकाश अहम अस्मिति अवलोक्य प्रसमीक्ष प्रकर्षण समीक्षा सम्यक इच्छन कृत्वा प्रकर्षण प्र प्र प्र असम आगे ईक्षण धातु ईक्षा धातु प्र हो गया प्रकर्षण समय सम्यक अच्छी तरह से साक्षात्कार कैसे स्वयं प्रकाशम अहम अस्मि स्वयं प्रकाश ब्रह्म में हूं ऐसे साक्षात्कार करने पर अवलोक्य देही देहवान को देही कहते हैं देह योगवान देह जब तक हम अज्ञानी इत्यादि अभिमानी मैं अज्ञानी से अभिमान करने वाला शब्द से नहीं कहे देह में अभिमान है तो अज्ञानी है। एक पहले अज्ञानी था आगे ज्ञान हो जाता तो सर्वभूत शून्य अहम ब्रह्मास्मिति विज्ञान है न। एक एक क्या साधक तो स्वयं एक ही एक का था उसे बिना कुछ भी नहीं है ये एक का था जब प्रत्येक कि दस व्यक्ति बैठे तो एक एक प्रत्येक है कि है नहीं है सौ के बीच में आप रहोगे तो आप अकेले या नहीं एक है ना नहीं या दो पांच है एक तो है तो एक कहने का अभिप्राय क्या है उससे बिना है ही नहीं क्या नहीं है सर्व भेद शून्य ब्रह्म ही एक है उसमें कोई भेद नहीं है ब्रह्म अहम अस्मि ज्ञान हो जाता है तो कोई भेद है ही नहीं। इति विज्ञान है ना कृतार्थ कृतार्थ का विग्रह कृत अर्थ हो ये न कृत क्या है संपादित संपादन कर दिया अर्थ क्या है पुरुषार्थ लक्षण कृत अर्थ ये न अर्थ है प्रयोजन धन धन कमाया गया तो कृतार्थ हो जाएगा धन बहुत होने पर कृतार्थ हो जाएगा इसलिए अर्थ शब्द से पुरुषार्थ लक्षण ये पुरुषार्थ पुरुषार्थ में भी धर्मार्थ काम मोक्ष परम पुरुषार्थ मोक्ष जिसने प्राप्त कर लिया वो कृतार्थ प्राप्त प्रापणीय तथा प्राप्तम प्रापणियम ये न जब प्राप्त करने योग्य सो प्राप्त कर लिया भवते बीत सुख भवते का भवती है शांत सात्मन पद प्रयोग भवती तो परस्म पद बीत शोक कृतकृत्यत्व हेतु अयम बीत शोक होने से कृतकृत्य हो जाता है अयम बीत अपगत शोको यस्मात बीत का था अपगत शोक दुख विकार दुख का विकार शोक यस्मात स बीत शोक शोक रहित हो जाता है अपगत समस्ताविद्य अर्थ यही बीत शोक का अर्थ है समस्त अपगता समस्त अविद्या यस्य यत अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर बीत शोक होता है ज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति अविद्या की निवृत्ति होने से ही बीत शोक होता है ज्ञान होने पर ही बीत शोक कहा ज्ञान होने पर शोक अज्ञान से ही है ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति कर देने से अज्ञान निवृत्त हो गया तो शोक नष्ट हो गया तरति शोक में आत्मवित आया आत्मज्ञान शोक को पार कर लेता है वहां शोक है यही अविद्या जन्य संसार रूप अविद्या अविद्या जन्य संसार ये सब को पार कर लेता है ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति है तो आत्मवित ज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति हुई अविद्या जन्य कार्य भी नष्ट हो जाता है तो शोक निवृत्त होता है यही शोक बीत शोक होता है कथम ज्ञातवा बीत शोक होती त्याह कैसे ज्ञान होने पर बीत शोक होता है आगे मंत्र में कहेंगे आत्मतत्व है यदात्मतत्वेन तु ब्रह्म तत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत् अजम् ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः देवं ज्ञात्वा सर्वपाशैर्मुच्यते देवे स्वयं प्रकाश ब्रह्म उसको जान करके साक्षात्कार करने पर साक्षात्कार ज्ञान ऐसे होता है चक्षुरादि इंद्रिय नहीं है इदंत नहीं अहम अस्मि ब्रह्म ऐसी ज्ञान है ओ, तब ज्ञान होने पर सर्व पास मुच्यते ज्ञान होता है प्रमा प्रमाकरणम प्रमाण प्रमाण से ज्ञान होगा वेदांत वाक्य है महावाक्य प्रमाण है प्रमाण होने पर निश्चय होता है शास्त्र से कि जीव ब्रह्म की एकता। श्रवण से तत्वमस्यादि महावाक्य श्रवण से ये निश्चय होता है जीव ब्रह्म की एकता। जब अत्यंत शुद्ध अंतकण है, उपासना करके इष्ट देवता का साक्षात्कार जिसको हो गया, जिसको कृत उपास्ति कहते हैं, अथवा योग अभ्यास करके निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लिया, वो श्रेष्ठ साधक है वेदांत के लिए। उसको तो महावाक्य श्रवण मात्र से, स्वल्प उपदेश से ज्ञान हो जाता है, केवल श्रवण से साक्षात्कार हो जाता है। और जब अत्यंत शुद्ध नहीं हुआ, वीत कृतोपास्ति नहीं, योगाभ्यास पूरा नहीं किया, थोड़े बहुत ध्यान भक्ति भजन करने से कृतोपास्ति नहीं होता है। कृतोपास्ति का अर्थ कृता उपास्ति, ये न सा कृतोपास्ति, जिसने उपासना की, थोड़ी बहुत उपासना तो सबने की है। इस जन्म में पूर्व जन्म में किसी न किसी भक्ति उपासना नहीं करे तो आगे कहाँ वेदांत श्रवण प्राप्त करेगा। किंतु थोड़े उपासना करने से कृतोपास्ति कहेंगे नहीं। कृतोपास्ति में जिसने उपासना कृता उपास्त्र ये न, जिसने उपासना की, उपासना सबने की, सबको कृतोपास्ति नहीं कहते। जैसे कहेंगे जिसने भोजन किया है और नहीं जाओ, जिन्होंने भोजन नहीं खाया आओ। अब किसने थोड़ा इतने कुछ खा दिया था, बिस्कुट आधा या थोड़ा कुछ प्रसाद ले लिया था, इतने वो तो खाया ना नहीं है ना है। जिसने नहीं खाया वो आ जाओ, हो जाएगा कहा मैं नहीं खाया, इतने थोड़ा प्रसाद ले लिया, कुछ खा लिया, तो कहेगा मैं खाया। इसी प्रकार खाया मतलब क्या है, तृप्तियों के भोजन पेट पर खाया है वो खाया है, जो नहीं खाया क्या नहीं, थोड़ा कम हो तो कहते आधा आधा आधा खाया है। भोजन के समय यदि एक रोटी खाने की इच्छा नहीं खा पाया किसी कारण, देर हो जाएगा अथवा नहीं आया नहीं लिया, तो क्या कहेगा आज तो मैं भूखा रह गया, आधा पेट, आधा नहीं है किंतु आधा, पूरा खाया था कहाँ, मैंने खाया। इसी प्रकार उपासना की का क्या अर्थ है, खाली थोड़े बड़ी कर जप कर दिया, ध्यान कर दिया, उपासना कर लिया, ऐसे उपासना करके उपासना का फल प्राप्त कर ले तब तो उपासना कृत उपास्ति। उपासना करके इष्ट देवता का साक्षात्कार हो गया, योग अभ्यास करके निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाए तो कृत उपास्ति कहेंगे। तो उसको महावाक्य श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाएगा। और जो ऐसा नहीं है तो उसके लिए वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन उसकी आवृत्ति करनी चाहिए। उसी श्रवण मन निधिध्यासन से अंतकरण भी शुद्ध होता है और प्रमाण में परिश्रम करने से प्रमाण से ज्ञान होता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं